أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سورة الجن مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے سورة الاعراف کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت سورة الاعراف اور ترتیب کے اعتبار سے 72 نمبر پر ہے سورة نوح کے بعد ہے ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید پر دلیل نقلی ذکر فرمائی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی طرف سے تو یہاں پر اللہ رب العزت جنات کی طرف سے دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں مسئلہ توحید پر دوسری وجہ گزشتہ صورت میں نوح علیہ الصلات والسلام کے قوم کی نفرت اور انکار کا تذکرہ تھا تو یہاں پر جنات کے محبت اور اقرار کا تذکرہ ہے کہ جنات نے جب اللہ کی کتاب جو ہے وہ سنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ تصدیق کیا ہے اور فوراً جو ہے اس کو مان گئے ہیں تیسری وجہ گزشتہ صورت میں 14 آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اور یقیناً پیدا کیا ہے تم کو اللہ نے مختلف حالتوں میں تو یہاں پر اللہ رب العزت جنات کی زبانی جو ہے اس بات کو فرما رہے ہیں 11 آیت میں کہ جنات کہہ رہے ہیں كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا کہ ہم مختلف فرقوں کا شکار تھے مختلف فرقوں میں ہم بٹے ہوئے تھے یہاں گزشتہ صورت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اگر تم شرک سے باز آ کر جو ہے اللہ کی توحید ماننے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے مزید مالا مال کر دے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اسی بشارت کو جو ہے اور الفاظ سے ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 16 میں وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, کہ اگر لوگ طریقہ اسلام پر طریقہ توحید پر جو ہے وہ ڈٹے رہے تو ان کے رزق کو جو ہے میں کشادہ کر دوں گا, فراخ بنا دوں گا. امتیازات صورت, سورت ممتاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات جنات نے سنی تھی اس کی اللہ نے وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات کے سننے کہ قرآن جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا اظہار کیا, یہ بات نبی علیہ السلام کو اللہ نے بطور وحی جو ہے وہ بیان کی ہے ابتدائی آیت میں. سورت ممتاز ہے جنات کے وہ ان حالات کے بیان کرنے پر کہ قرآن سے پہلے جو ہے ان کے عقیدے اور عمل کا کیا جو ہے, ان کا عقیدہ جو تھا وہ کیا تھا, ان کا عمل جو تھا وہ کیا تھا, اور قرآن کے سننے کے بعد ان میں جو ہے کس قدر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو گئی ہے, اس انقلاب کا بھی اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 16 پر وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ طریقہ توحید طریقہ اسلام اس پر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو ان کے مال کو میں ان کے لیے فراخ بنا دوں گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 18 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یقیناً مساجد جو ہے وہ خاص اللہ کی ہے, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 19 کے بیان پر وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, کہ جب بھی کوئی حق پرست جو ہے اللہ کی توحید کے بیان کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے تو مشرکین جو ہے ان پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں, ان کے مارنے کے لیے, ان کو اذیت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں. دو تین معنی ہے, ایک وانی پر میں اکتفا کر رہا ہوں. سورۃ ممتاز ہے, علم غیب کو اللہ رب العزت جو ہے ایک عجیب طرح سے جو ہے اس مسئلے کو ثابت فرما رہے ہیں. 24 نمبر آیت میں, 25-26 میں ہر سورۃ ممتاز ہے وہی اس کی حفاظت کے بیان پر کہ کس طرح اللہ رب العزت نے وحی کو خلط ملط سے بچانے کے لیے, ملاوٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا بندوبست کیا ہے, اس کا تذکرہ ہے 27 نمبر آیت, 27-28 میں. ما مقصد سورت سورت میں اللہ رب العزت دلیل نقلی ذکر فرما رہے ہیں جنات کی طرف سے, اور اسے اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں. دلیل نقلی توحید کے مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے جنات کی طرف سے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جنات جو تھے یہ اوپر جو ہے آسمانوں کی طرف جو ہے وہ جایا کرتے تھے, وہاں پر چڑھا کرتے تھے آسمانوں کی طرف. تو وہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور یہاں تک کہ آسمان تک جو ہے وہ پہنچ پاتے, یعنی ان کی رفتار جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ زیادہ ہے کہ یہ آسمان تک آسانی کے ساتھ جو ہے یہ پہنچ جاتے, وہاں پر یہ بیٹھ جاتے. اور جب فرشتے دنیا کی طرف زمین کی طرف جو ہے وہ واپس آتے تو آپس میں اپنے کاموں کے بارے میں جو ہے بحث مباحثہ کیا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ فلاں کام جو ہے وہ سونپا گیا ہے, مجھے فلاں کام جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے. تو یہ جنات وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر ان کی بات, کیونکہ یہ جنات یعنی ابلیس یہ تو وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی اٹھک بیٹھک رہ چکی تھی, تو جنات فرشتوں کی زبان کو جو ہے وہ سمجھتا ہے. تو جیسے کوئی بات جو ہے وہ سن لیتے ان کو سمجھ لیتے تو فوراً کوشش کیا کرتے کہ زمین کی طرف جو ہے وہ فل فور واپسی کر جاتے. تو اوپر سے جو ہے ان پہ ٹوٹے ہوئے ستارے جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ بارش ان پر کی جاتی, ان کو مارا جاتا اس کے ذریعے سے. تو یا تو ختم ہو جاتے وہاں پر بھسم ہو جاتے, اور یا زخمی حالت میں کسی جنگل دشت و بیابان اس میں جو ہے وہ فریاد کیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہاں پر بلا پیدا ہو گیا ہے, بلا بلا نہیں تھا وہ جو ہے وہ زخمی جنات ہوا کرتے جو فریاد کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ آسمانوں کو جو ہے وہ چوکیداروں سے بھر لیا. یہ خود ہی جو ہے اس بات کو کر رہے ہیں, جنات کی زبانی اس بیان میں آ رہا ہے, سورت میں آ رہا ہے کہ پہلے جو ہے ہم آسمان کی طرف جو ہے وہ چڑھتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. ہم آسمان کی طرف جو ہے وہ چڑھتے, وہاں پر بیٹھ جاتے, وہاں پر باتیں سنتے. ابھی جو ہے اگر کوئی اس کو جو ہے وہ بات کو سننے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے شعلے کو تیار پاتا ہے. اور ہم نے جو ہے وہ آسمان وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ٹچ کیا, مسا کیا, تو ہم نے اس کو پایا کہ بڑے قوی جو ہے مضبوط اور سخت پیردار ان پہ بٹھائے گئے, اور وہ شعلوں سے جو ہے وہ برائے, کسی کو اوپر آنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں. تو جنات جو ہے ابلیس کے پاس آ گئے جو ان کا بڑا تھا, ان کے پاس جو ہے وہ آئے. تو انہوں نے جو یہ کہا کہ یا تو اللہ جو ہے کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں, اس عظیم کام سے جو ہے کوئی باخبر نہ ہو جائے, اسی وجہ سے اللہ نے آسمان پر جو ہے وہ پہرے بڑھا دیے. اور یا دوسری بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوقات اس کی اصلاح کا جو ہے کوئی بندوبست کیا ہے. تو جنات کے مختلف ٹولی, ان کے مختلف جماعتیں, ان کو جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کیا کر دیا گیا, ان کو جو ہے وہ وفود کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا کہ جاؤ ضروری زمین کا چپا چپا جو ہے وہ چان مارو, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے, زمین پر کوئی تبدیلی آئی ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے, جاؤ زمین کو دیکھو. تو جو علاقہ تہامہ کا جو اتہامہ تہامہ, وہ علاقہ جن کو جو ہے وہ حوالہ تھا جس میں یہ طائف مکہ مدینہ یہ علاقے آتے, تہامہ کا یہ علاقہ, تو وہ جنات جو ہے وہ آ رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہی دنوں طائف جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے, طائف تشریف لے گئے تھے, یہ گھومتے پھر رہے تھے کہ کیا ہے کیا ہے, انہی پہ جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ گزرتا رہا, دن رات جو ہے وہ گزرتے رہے, تاریخ جو ہے وہ پلٹا کھاتا رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طائف گئے تھے, واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی النخلا میں, وہاں پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا نماز میں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے ہیں یا اسی طرح جو ہے بغیر نماز کے جو ہے وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, یہ آ چکے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں, مگر نبی علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہ تھے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ میری اس بات قرآن کو سننے والے یہاں پر جنات موجود تھے. انہوں نے قرآن کو سنا, سننے کے بعد جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ گئے, جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ احقاف میں, ولوا الی قومہم منذرین, واپس ہو گئے پلٹ گئے اپنے قوم کی طرف ڈرانے والے, اور ان کا وہ آداب اور یہ چیزیں جو ہے آپ نے وہاں پر سورہ احقاف میں جو ہے وہ پڑھی کہ جب قرآن کو انہوں نے سنا تو اشارے سے ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ, جب قرآن کا بیان جو ہے وہ ختم ہوا تو وہ چلے گئے اپنے قوم کی طرف, ڈرانا ان کو شروع کیے. یہ باتیں وہاں پر تھیں, نبی علیہ السلام کو پتا نہیں ہے کہ جنات جو ہے میری بیان کو جو ہے وہ سن چکے. اللہ نے جو ہے یہ صورت اتار دی, تو اس صورت میں جو ہے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر کر دیا کہ حضرت وہ فلاں دن فلاں جگہ جو آپ قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, تو آپ کی اس تلاوت کو جو ہے وہ جنات نے سنا ہے, اور پھر ان کی جو ہے قرآن کے سننے کے بعد جو ہے ان کی جو عقیدے کے اندر تبدیلی آئی, عمل میں جو تبدیلی آئی, تو ان کا جو ہے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت کے ذریعے سے آگاہ کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہ تھے کہ ان کو یہ چیز معلوم تھی کہ جنات جو ہے وہ بیٹھے ہیں میری باتوں کو سن رہے ہیں. جب تک اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہی کے ذریعے سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کیا, تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اوحی الیہ وہی کی گئی ہے میری طرف, انہ یقیناً شان یہ ہے, استماع غور سے سنا, توجہ سے سنا, کان لگا کر سنا, نفر ایک گروہ, من الجن جنات نے قرآن کو, کس کو سنا؟ قرآن کو سنا. فقالو پس کہا انہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا, یقیناً سنا ہم نے قرآن عجیب سا, یقیناً ہم نے سنا قرآن عجبن عجیب سا, یا عجبا ناشنا, قرآن کو ہم نے سنا جو ہے ناشنا. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوحی الیہ وحی کی گئی ہے میری طرف, انہ استماع کچھ لوگ جو ہے اپنی معتبری ثابت کرنے کے لیے کہتے میرے درس میں اتنے جو ہے وہ جنات بیٹھتے، اور کچھ لوگ کہتے میری خانقاہ میں جو ہے وہ اتنے جنات جو ہے وہ آ کر ان کا بسیرا ہوتا ہے، کچھ پیر جو ہے وہ کہتے ہیں، کچھ مولوی بھی کہتے ہیں، اللہ علم کس انداز سے وہ کہتے ہیں. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ جنات بھی مکلف مخلوقات میں سے ہے، اللہ ان سے جو ہے وہ باز پرس بھی کرے گا، احکام بھی ان کے حوالے ہے، ان کو احکام ماننے کی تکلیف جو ہے وہ دی گئی ہے. تو قرآن کا سننا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا جنات پر بھی فرض ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، آتے ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوں گے مگر ہمیں پتا نہیں، سمجھ آئے کہ نہیں آئی، وہ مکلف ہے یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ہے وہ بیٹھے ہوں مگر ہمیں تو پتا نہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح. ہمارے استاد محترم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر درس میں جو ہے ایک لڑکا آیا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس پر جنات ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ درس قرآن میں ان پہ جو ہے کچھ بے ہوشی سی جو ہے وہ کیفیت طاری ہو گئی. تو سارے محترم کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو ہے وہ لاٹھی اٹھائی کہ میں ابھی جو ہے ان جنات کے ساتھ حساب برابر کر دوں گا. تو جنات جو ہے وہ بولنا شروع کر گئے. تو سارے محترم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے جہلم کے رہنے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ جہلم میں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے وہ تمہارا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان. کافر تو نہیں ہو؟ نہیں، مسلمان. اچھا، نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ عالم الغیب ہے، وہ حاضر ناظر ہے. یہ باتیں انہوں نے کر دی کہ وہ عالم الغیب بھی ہے اور حاضر ناظر بھی ہے. تو سارے محترم نے جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ حاضر ناظر پہ جو ہے وہ تفسیر شروع کر دی، دلائل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھا دی کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ایک اللہ ہے جو بہ اعتبار علم اور قدرت کے جو ہے وہ حاضر ناظر ہے، باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کی بات تو ہمارے دل کو چھو گئی ہے، ہمیں آپ کی باتوں کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی، تو آپ اس طرح جو ہے وہ کیجئے کہ اپنے شاگردوں میں سے جو ہے ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے کہ وہاں پر جو ہے جہلم میں جو ہے وہ کام کرے. تو سارے محترم نے کہا مجھے کیا پتا ہے کہ میرے کتنے شاگرد جو ہے وہ جنات میں سے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پر آتے ہیں، آپ کے درس میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ استاد محترم کے بھائی کا جو بڑا گھر ہے اس میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ کی آواز کو جو ہے وہ سنتے ہیں. تو استاد محترم نے کہا کہ اگر میں نے تو نہ ان کو دیکھا ہے اور نہ میرے ساتھ انہوں نے کبھی بات چیت کی ہے، اگر آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ واقعتاً میرے جو ہے وہ شاگرد ہے تو بطور استاد کے میں ان کو جو ہے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن سیکھا ہے، تو آپ کے ساتھ جا کر جو ہے اپنی برادری کو جو ہے وہاں پر ڈرائے، جہلم آپ کے ساتھ چلے جائے، وہاں پر کام ختم کرنے کے بعد جو ہے واپس آ جائے. تو سارے محترم کہتے دورے میں کہا کرتے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ دوبارہ وہ قسط کیا ہو، وہ لڑکے وہ جنات ان کے ساتھ چلے گئے کہ نہیں چلے گئے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ مکلف ہے، یہ بات یقینی ہے کہ وہ مکلف ہے، ضرور بیٹھے ہوں گے. اسی طرح جو ہے ہمارے ایک دوست ہے تو ان کی ماں پر جو ہے جنات کا اثر ہے، تو ان پر جب جنات وہ اتنا تنگ نہیں کرتا ان کو، جب ان پہ جنات کا جو دورہ پڑتا ہے تو وہ بس صرف جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتی، بالکل جو ہے وہ گمسم ہو جاتی مدہوش. ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے درس کے ساتھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم ان کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، تم مسلمان ہو کہ کافر؟ انہوں نے کہا مسلمان. تو انہوں نے کہا تم کیوں ان کو تکلیف جو ہے وہ پہنچاتے ہو, یہ تو قرآن کی جو ہے وہ عالمہ بھی ہے اور اسی طرح قرآن کے درس بھی پڑھاتی ہے, قرآن کے درس میں بھی جاتی ہے, ہم بھی سارے گھر جو ہے وہ قرآن کے درس میں جانے والے ہیں, تو اسی طرح جو ہے آپ ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جن نے مجھے کہا کہ کیا تم صرف قرآن کے لیے تم لوگ جاتے ہو, کیا ہم نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا تم کہاں جاتے ہو درس میں؟ تو انہوں نے یہ سارے درس ہمارے ہمارا درس بھی بتا دی, وہ پشتوں کا جو درس تھا عشاء کی نماز جو بات ہوتا ہے, وہ سارے محترم کا جو ہے وہ درس بتا دیا کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ وہاں جاتے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ اپنی پیری اور معتبری آپ کے سامنے ذکر نہیں کر, مگر یہ بات ہے کہ وہ مکلف ہے, ان سے جو ہے باس پرس ہوگی, قرآن کے وہ مکلف ہے. میں نے ابھی تک نہ کسی کو دیکھا ہے اور نہ کسی سے میں نے جو ہے وہ بات کی اور نہ کسی سے یاری اور شنائی ہے میری, آ جاتے ہیں سنتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ پر بھی لازم ہے اگر میری بات وہ سنتے ہیں کہ قرآن جس طرح جو ہے وہ انسانوں پر جو ہے وہ لازم ہے اسی طرح تم پر بھی لازم ہے, اور اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا اپنی برادری تک جو ہے وہ پہنچانا یہ تم پر لازم ہے, تم جہاں کے بھی رہنے والے ہوں قرآن سیکھنے کے بعد وہاں پر جاؤ اور اسی طرح جو ہے ان کو قرآن کے ذریعے سے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالو, یہ تمہارا کام ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز معلوم نہ تھی کہ میرے درس میں جو ہے وہ جنات جو ہے وہ بیٹھے ہیں, جب تک اللہ نے ان کو بطور وحی یہ بات نہیں بتلائی. انہ سما نفر من الجن, یقیناً شان یہ ہے, انہ ضمیر شان ہے, وہ ضمیر جس کی مرجع جو ہے وہ ذکر نہ ہو پہلے, اگر وہ ضمیر جو ہے وہ مذکر کی آ جائے تو وہ ضمیر شان کہتی ہے, اور اگر وہ مؤنث کی جو ہے وہ آ جائے وہ ضمیر جس کی مرجع جو ہے وہ ذکر نہ ہو پہلے تو وہ ضمیر قصہ ہوتا ہے, ضمیر واقعہ ضمیر قصہ. تو اللہ رب العزت فرما دے انہ مذکر کی ضمیر ہے تو یہ کیا ہے؟ ضمیر شان, یقیناً شان یہ ہے. استماع سمانے کا استماع, استماع استماع کان لگا کر سننا, توجہ سے سننا, غور و فکر سے سننا, بالکل جو ہے کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ دھیان نہ دینا, صرف ایک ہی بات کو سننا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استماع کہتے ہیں, ہمتن گوش ہو کے سننا, فارسی میں ہمتن گوش, بالکل جو ہے وہ مکمل اٹینٹیو ہو کے جو ہے وہ بات کو سن, ہماری طرح نہیں کہ اگر کوئی جو ہے امپلیفائر کے لیے جو ہے وہ اٹھ جائے تیز اور کم کرنے کے لیے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ جاتے کہ وہ کیا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے, اگر کوئی پنکھے کو جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی ان کو دیکھ لیں کیونکہ یہ تو بڑا تماشے بڑے تماشے کی بات ہے نا, اور اگر مائک خراب ہو جائے تو یہ تو بڑھ کر تماشا ہے, پھر تو سب چیزوں کو چھوڑ کے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. میں بھی اپنے آپ کو جو ہے کوئی مسافر اور اجنبی سمجھ جاتا ہوں کہ یار تو میرے خیال سے یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے, مصریوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, تو مصری کی دکان میں جو ہے وہ چلے جاؤ نا, وہاں پر جو ہے وہ گھنٹہ اور ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر مصری کو دیکھا کرو تم, یہ وہ یہاں پر مائک کو تیز کم کر دیتا ہے ایمپلیفائر کو تم ان کی طرف دیکھ جاتے, تو یہ کیا ہے؟ یہ استماع نہیں ہے. استماع تبھی جا کے ہوگا کہ اگر پوری دنیا ویران ہو جائے تمہاری توجہ پر بٹ جائے, تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہو تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ تم اس سے جو ہے کسی اور طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے, تم نے تو قرآن کو عظیم نہیں جانا, تم نے تو قرآن کو بڑھ کر نہیں جانا, تم تو اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ, کبھی موبائل کی طرف توجہ دیتے ہو, کبھی ٹائم کی طرف تم دیکھتے ہو, کبھی کیا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہو آنکھوں آنکھوں میں, تو تم نے تو قرآن کو جو ہے وہ اچھا نہیں جانا, بڑا نہیں جانا, عظیم نہیں جانا. تو استماع جنات سے سیکھ لیجیے, استماع کان لگا کے سنا, انہوں نے غور اور فکر سے انہوں نے سنا, پوری توجہ کے ساتھ انہوں نے سنا. نفر ایک گروہ من الجن جنات میں سے, فقالوا پس کہا انہوں نے انا سمعنا یقینا ہم نے سنا ہے قرآن قرآن عجبا عجیب سا ناشنا یقینا سنا ہم نے قرآن عجبا ناشنا عجیب سا قرآن کو جو ہے کیوں اس نے انہوں نے جو ہے وہ عجیب کہا ہے قرآن کو انہوں نے کیوں عجیب کہا ہے دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے عجیب اسی وجہ سے کہا کہ قرآن جو مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اترا ہے بنیادی طور سے وہ مسئلے توحید ہے اور جس زمانے میں جو ہے قرآن مسئلے توحید کو بیان کر رہا تھا تو پوری دنیا سے جو ہے یہ مسئلہ یہ ختم ہو چکا تھا یہ مفقود ہو چکا تھا معدوم ہو چکا تھا مکہ میں اور مدینے میں لات منات اور عزا کی جو ہے وہ پوجا پاٹ ہو رہی تھی اسی طرح جو ہے وہ مشرق کی طرف چین اور جاپان یہ گوتم بدھ کے مجسمے کے جو ہے وہ پجاری بنے تھے یورپ میں روم یورپ وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم کے مجسمے بنائے تھے اور ان کو جو ہے وہ پوجنا شروع کیا تھا ایران میں جو ہے وہ آتش گدے جو ہے وہ بنے تھے آتش گدے جو ہے انہوں نے بنا دیے تھے وہ جو ہے آگ کی پوجا میں مصروف تھے دوسری طرف ہندوستان میں جو ہے وہ کرشن مہاراج دیو جی ان کے مجسمے جو ہے وہ بنائے گئے تھے اور ان کی پوجا میں جو ہے وہ لوگ مصروف تھے تو پوری دنیا سے جو ہے وہ توحید کہاں پر بھی کوئی نہیں تھا جو اس مسئلے کو بیان کرنے والا تھا تو انہوں نے کہا عجیب سی جو ہے وہ کتاب ہے اور عجیب سا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے پوری دنیا پر جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ نشان بھی نہیں جس مسئلے کو یہ قرآن بیان کرے کہ ایک اللہ حجت روا ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ عبادت کے لائق کیونکہ یہ مسئلہ تو پوری دنیا سے جو ہے وہ مٹ چکا تھا اور قرآن اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس قرآن کو اس قرآن کے اس توحید کے مسئلے کو عجیب سا کہا ناشنا کہا جس طرح بھی اس طرح ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی ساتھی جو ہے کس علاقے میں جو ہے وہ چلا جائے جہاں پر جو ہے کسی نے توحید کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مختلف علاقوں مختلف مساجد کے جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھنے والے کیا آپ نے جو ہے کبھی مولوی صاحب کے زبان سے جو ہے وہ توحید کا لفظ سنا ہے ہاں سنا ہے کبھی آپ نے کبھی مولوی صاحب کے زبان سے جو ہے وہ توحید کا لفظ جو ہے وہ سنا ہے تو یہی تو افسوس کی بات ہے تو اگر تم کہیں جا کر جو ہے وہ توحید کا لفظ استعمال کرو گے تو لوگ کہیں گے توحید کیا ہے یہ کیا چیز ہے توحید ان کو یہ چیز جو ہے وہ عجیب نظر آتی ہے ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ عجیب سا نظر آتا ہے کہ اگر یہ اہم مسئلہ ہوتا ضروری مسئلہ ہوتا تو ہمارے مولوی صاحب اس کے بیان کرنے میں کیوں کوتاہی کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ اہم نہیں ہے اسی وجہ سے تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے تو اگر آپ ان کی طرف جو ہے وہ جائیں تو کیا کہیں گے لوگ آپ کے بارے میں کہ نیا مولوی صاحب جو ہے وہ آیا اور نئے نئے مسائل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے کہے گا کہ نہیں کہے نئے مولا راگلے دو ناشنا مسئلے گئی تو یہی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ توحید بیان کرے گا رد شرک کرے مولوی کی زبان سے آپ نے کبھی شرک کا لفظ نہیں سنا ہوگا توحید کا لفظ نہیں سنا ہوگا بدعت تو بڑی بات دور کی بات ہے کہ مولوی جو ہے وہ بدعت کے بارے میں کہا کہ بدعت جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ تو بڑی جو ہے وہ دور کی بات ہے بدعت کو تو سمجھتا ہی نہیں تو اللہ رب تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جنات نے جب قرآن میں مسئلے توحید کو سنا تو انہوں نے قرآن کو کیا کہا؟ قرآن اور قرآن کے اس مسئلے کو جو ہے وہ عجیب کہا کہ یہ عجیب سی بات کر رہا ہے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، پوری دنیا پہ اس کا نظیر اور نمونہ موجود نہیں. یا دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو قرآن اتری، جو قرآن وہ بیان کرنے والا تھا، تو جب آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ شروع کر دیا تو پوری دنیا روئی زمین پر بسنے والے تمام انسان آپ کے مخالف بنے تھے. اس طرح میں نے کہا یہود، نصارہ، چین، جاپان، ہندوستان، ایران، جتنے بھی لوگ تھے یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا، پوری روئی زمین کے لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے مخالف بنے تھے اس مسئلے کی وجہ سے. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھی ناخوش، پرائے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی جو ہے وہ دشمن، ملکی بھی دشمن، غیر ملکی بھی جو ہے وہ دشمن، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام خطرات اور تمام دشمنوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسئلے کے بیان کرنے میں جو ہے آپ نے کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں عجیب سی کتاب ہے کہ اس ایک آدمی کے اندر کتنی جرأت اور طاقت اور مضبوطی اور استقامت کو جو ہے وہ پیدا کر گئی کہ پوری دنیا کی دشمنی جو ہے اس ایک آدمی نے جو ہے وہ مول رکھی ہے. یہ تو بڑی عجیب سی کیمیائی سعادت ہے. ایک تو ایک عجیب سی جو ہے وہ کتاب ہے کہ ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت اور قوت جو ہے وہ پیدا کر گئی ہے جو پوری دنیا کے کفر کو للکار کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے اندھیروں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے جو ہے اس نے کمر باندھ لی ہے، پوری دنیا کے کفر کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. یہ اتنی شجاعت اور دلیری اور بہادری اس کے اندر اس کتاب نے پیدا کی، تو اسی وجہ سے انہوں نے قرآن کو عجیب سا کہا ہے. سوال کیا ہے کیا آپ نے قرآن سے سنا یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، راستہ دکھاتا ہے الی الرشد اصلاح کی طرف، راستہ دکھاتا ہے اصلاح کی طرف. فآمنا بہ، بس ہم نے فوراً ایمان لائے اس پر. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہرگز ہم عصادار نہیں بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ احدن کسی کو بھی. انقلاب کو دیکھ لیجیے، یہدی الی الرشد، راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راہبری کرتا ہے، الی الرشد اصلاح کی طرف، اصلاح عقیدے اور عمل کی اصلاح، راستہ دکھاتا ہے الی الرشد جوڑ کی طرف. جس کی طرف؟ جوڑ کی طرف، اللہ اور مخلوق کا جوڑ. کس کی طرف؟ اللہ اور مخلوق کا آپس میں جوڑ کی طرف جو ہے وہ راستہ دکھلا رہا ہے. جنات کے رہے قرآن جوڑ کی طرف راستہ بتاتا ہے، اور آج کا انسان خاکی انسان، خاکی انسان کیا کہتا ہے کہ قرآن توڑ ہے، یہ توڑ کا راستہ بتاتا ہے. تو کیا تم ان جنات سے جو ہے وہ مقام میں نیچے نہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن رشد، تو یعنی کیا جوڑ کے طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا، اور یہ کہتے ہیں نہیں قرآن جو ہے وہ توڑ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یہ توڑ پیدا کرنے والا. تو یہدی الی الرشد، راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے الی الرشد اصلاح کی طرف، جوڑ کی طرف. فآمنا، پس ہم نے فوراً ایمان لایا اس پر. فآمنا، فا تفریح کا بھی ہے اور فا صورت کا بھی ہے کہ فوراً ہم نے ایمان لانا. دیکھیے جنات فوراً ایمان لانے والے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں اثر نہیں ہے، قرآن پہ کوئی سدھرتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں جو اثر ہے وہ کسی اور چیز میں کہاں ہوگی. فبأي حدیث بعده یؤمنون، جب ایک آدمی کی اصلاح قرآن پہ نہ ہو جائے، کسی اور کی کتاب میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ کسی کی اصلاح کر جائے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں جو ہے وہ اثر نہیں ہے. قرآن کے اثر کو دیکھ لیجئے، ناری مخلوق نے سنا ہے، آنکھ سے بنی مخلوق نے جب قرآن کو جو ہے وہ سنا ہے، تو قرآن کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, فآمنا بھی, ہم نے فوراً اس کو ماننا, اس کے مسئلے کو ماننا, اس کی حقانیت کو مان لی, اس کی صداقت کو مان لیا. مگر آج انسان نہ تو اس کو مانتا ہے, ہاں نہ تو اس کو مانتا ہے, نہ تو اس پہ جو ہے وہ ایمان لا, وہ آ کر سوچ رہا ہے, شکی ہوتا ہے کہ ان باتوں کو میں اپنے پیر کے سامنے بیان کروں گا, اپنے مولوی کے ساتھ بیان کروں گا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, مگر جنات نے یہ بات نہیں کی کہ ان کی باتیں سننے کے بعد جو ہے ہم اپنے مولوی کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو. اگر انہوں نے اس پہ جو ہے وہ مہر صداقت جو ہے وہ ثبت کر دی تو ہم کہیں گے آمنا و صدقنا, اور اگر انہوں نے کہا کہ چھڈو جی مٹی پاؤ تو ہم کبھی بھی ان کے قریب نہیں جائیں گے, یہ تو غلط آدمی ہے چھوڑ دو اس کو, تو ہم بالکل جو ہے ان کے قریب نہیں جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوں کہ کچھ لوگ درس میں آ کر جو ہے وہ دو تین دن ہفتہ مہینہ آنے کے بعد چلے جاتے, ہمارے ساتھ ہی ان سے جو ہے وہ پوچھتے تم کیوں نہیں ہو, کہتے یار مولوی صاحب کہتا ہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ تمہارا عقیدہ خراب ہوگا. سنا ہے اسی طرح ہے نا, تو آج ہم قرآن کو مولوی کی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے, ہم تو یہی گلا بار بار کرتے ہیں کہ لوگوں مولوی کو قرآن کے ترازو میں تولو, نہ کہ قرآن کو تم مولوی کے ترازو میں تول رہے ہو, مولوی کو اٹھاؤ اور قرآن کے ترازو میں اس کو تولو, اگر برابر ہوا تو مولوی کو مانو, یہ نہیں کہ تم قرآن کو مولوی کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہو. مولوی کو تو اپنی حقیقت معلوم ہے کہ ساری زندگی میں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیلا ہے, وہ کیوں کر اپنے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا اپنے آپ کے لیے جو ہے اپنے مقتدیوں میں جو ہے وہ دشمن پیدا کرے گا, جو بات بات پر ان کو ٹونکے گا کہ تمہاری یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. وہ کہتے وہ تو کہتے ہیں دامیان زمون غویان دیو منگ بلیان بپسوار جنت تزنا, سمجھ آ گئی, وہ تو یہی بات کہتے کہ عوام الناس جو ہے یہ کیا یہ ہمارے بیل ہے اور ہم اس پر چڑھ کر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, اس پر سوار ہو کر جو ہے ہم جنت میں جائیں گے, وہ تو یہ کہتے اور کہتے بھی ہے عوام کل انعام, سنا ہے عوام کل انعام, وہی عوام تو جانوروں کی طرح ہے, اس کو جس طرح تم ہانک کے لے جاؤ تمہارے پیچھے چلو, سمجھا رہی کی نہیں آ رہی. تو اللہ رب العزت فرماتے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہا, جنات نے جو ہے وہ کیا, فآمنا, ہم نے فوراً ایمان لایا اس پر, یہ نہیں کہ مولوی کو بتا دیا پیر کو بتا دیا, ہوتے ہیں کچھ لوگ شکی ہوتے ہیں سننے کے بعد جو ہے وہ مولوی کے چکر لگاتے ہیں, فلاں مولوی تو اللہ کے بندے تو مگر مولوی کے جو ہے وہ چکر لگاتے ہو, نقدام اللہ تادر زری بچے کارے دونوں ماتا والے بیا کے ناچتے, تم نے تو یہاں پر جو ہے وہ 40-50 سال ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے, تو اگر اس نے تمہیں قرآن بتا دیا ہوتا سمجھا دیا ہوتا تو تم تو اب کے قرآن کے عالم ہوتے, تو یہاں پر میرے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی, تم ابھی بھی ان پہ جو ہے اعتماد کر رہے ہو, تم ابھی بھی ان پہ اعتماد کر رہے ہو, کیا یہ قابل اعتماد لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا سیکھا, عمر بھر انہوں نے اپنے آپ کو پالا ہے تمہارے ذمے پہ, ان کی پرورش ان کی دیکھ بھال یہ عوام الناس کے ذمے ہے, ہے کہ نہیں ہے, مگر مولوی کی جو ڈیوٹی خدا نے لگائی تھی اللہ نے لگائی تھی کہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیا اس نے کر دی. میں آپ کے سامنے کبھی جو ہے وہ موٹی موٹی جو ہے وہ مسئلے مسائل اور باتیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں, موٹی موٹی باتیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, عام جنرل سی باتیں ہوتی ہیں, میں عام سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہوتا, پر آپ تو نمازی بھی تھے قرآن سے پہلے, حج کرنے والے بھی تھے, خیر خیرات دینے والے بھی تھے, مولوی بھی جو ہے وہ بڑے یہاں پر بھی آیا کرتے تھے, بڑے زیادہ تھے. جب ابتدا میں درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوا تو یہاں پر بڑے مولوی آیا کرتے تھے اور ان کی شکل صورت سے جو ہے میں ان کو پہچان لیتا کہ یہ جو ہے مولوی ہے, بعد میں یہ مجھے بتا دیتے کہ یہ فلاں مسجد کا جو ہے مولوی ہے, فلاں مسجد کا مولوی آیا ہے, ابھی نام میں نے مجھے یاد بھی نہیں ہے, بہت بڑے تقریباً قرب جوار کے جتنے بھی مولوی ہیں سب لا چکے ہیں, اسی طرح ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ شکی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولوی کو جو ہے وہ لے جائیں گے, تو اگر مولوی نے جو ہے کوئی نقطہ جو ہے وہ نکال دیا تو کام بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کام بن جائے گا. بس ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا کہ یار وہ تو اسی طرح سختی کرنے والا ہے, اپنی طرف سے باتیں کرنے والا ہے, بات ختم ہو جائے گی, جان چھوٹ جائے گی, خلاصی ہو جائے گی, نجات مل جائے گی. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں الا بلا برگردنی مولا, تو بس ہم خدا کو کہیں گے خدا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آدمی غلط ہے, تم جانو یہ جانے ہمیں چھوڑ جاؤ. ہم جو ہے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے, شارٹ کٹ مختصر راستے کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. اس طرح نہیں ہوگا, سمجھ آگے کی نہیں آگے. تفاہمن نبی فوراً انہیں یا اللہ, ہم نے قرآن کے جب مسئلے کو سنا ہم نے فوراً اس کو مان لی, واہ فاہمن نبی والا نشر کا بربنا احدا. اور انقلاب کو دیکھے, تبدیلی کو دیکھ لیجیے, کتنا عرصہ ان لوگوں نے قرآن سنا تھا, کتنے دورے کیے تھے, پہلے دن سننے کے بعد جو ہے قرآن کی تبدیلی کو دیکھ لیجیے, انقلاب کو دیکھ لیجیے. اقبال تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہے گئے ہیں, فاش گویم آنچ در دل مزمرس, فاش گویم آنچ در دل مزمرس, ای کتاب نیس چیزیں دیگر است, چو بجا در رفت جا دیگر شود, جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود. وہ کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمر است, دل کے اندر جو چھپی بات ہے آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ جو ہے میں اس کو جو ہے اس کا تبادلہ کرنا, آپ پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ای کتاب نیس چیزیں دیگر است, یہ کوئی عام کتاب نہیں, عام چیز ڈائجس پامپلیٹ رسالہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے, چیزیں دیگر است, یہ چیز ہی دوسری ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں خود ہی تفصیل چیزیں دیگر است کی وہ کر رہے, چون بجار در رفت جا دیگر شود. جب ایک آدمی جو ہے اس کا ہو جاتا ہے, اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ کیا انقلاب ریولوشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی. اور جان چو دیگر شد جہاں دیگر شود, اور جب جان کے اندر ایک آدمی کے اندر انقلاب آ جاتی ہے تو پورے جہان کے اندر جو ہے وہ انقلاب اور تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے. یہ اتنی انقلاب والی کتاب جنات نے کہا فامن نبی فرما, اور کیا کہا والا نشر کا بے ربنا احدا, ہرگز حصہ دار نہیں بنائے گیا اپنے پروردگار کے ساتھ احدم کسی کو بھی, احدا نہ کسی مرے ہوئے کو, نہ زندہ کو, نہ آسمانی مخلوق کو, نہ زمینی مخلوق کو, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی فرشتے کو, احدا کسی کو اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہرا. اور اسی طرح احدا کسی بھی صفت میں ہرگز حصہ دار نہیں بنائیں گے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ احدن کسی کو بھی کسی صفت میں, نہ کسی اور کو غریب نواز جانیں گے, نہ کسی اور کو داتا مانیں گے, نہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانیں گے. فوراً ٹھیک ہو گئے, بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے. اقبال اچھی بات کہے, نقطے کے معنی جو ہے وہ گہرائی, وہ نقطہ نہیں نقطہ, اس کے معنی گہرائی ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے. ہاں اگر تیرے دماغ کے اندر جو ہے آپ نے بت خانے کو جو ہے وہ رکھ دیا ہے, بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے. کہ بتوں پر خیر اللہ پر تو تمہارا بڑا اعتماد ہے, بڑا کام کرنے والا ہے, اور خدا سے نو امیدی, خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے پڑھ کر کیا کافری ہے, کفر کی کون سی بات. ہاں اللہ پر تو تمہارا جو ہے وہ کیا اللہ سے نومیدی, اسی وجہ سے تو بابا کے پاس جاتے ہو, اسی وجہ سے تو تم بابا کے پاس جاتے ہو کہ اللہ بیٹا نہیں دے گا, اللہ کاروبار نہیں دے گا, اللہ دشمن کو زیر نہیں کرے گا, بابا کے پاس گیا گیارہویں دے رہا ہوں. تو بابا کے پاس جاتا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ فوراً کام کرنے والا, اللہ تو پھر بھی جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے, اور بابا تو بالکل جو ہے وہ کیا ہے دس بدس ہے, اور تو فوراً کام نکالنے والا ہے, ہر کام منٹوں میں, ہر کام سیکنڈوں میں, پلک جھپکنے تک کام ہوگا, معبود تمہارے قدموں میں ہوگا, کاروبار کی بندش دور ہو جائے گی, اور الو کے خونی تعویذ سے زندگی بھی اور موت بھی. میں ان کو دیکھتا ہوں اور کافی جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہوں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس میں سے کفر کے جو ہے وہ اعلان اشتہارات شائع ہوتے ہیں. خدائی کا دعویٰ ہے, ہر کام سیکنڈوں میں, ہر کام منٹوں میں, کن فیکون کا دعویٰ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں, یہ بالکل جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہو رہا ہے. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چلو یہ تو دنیا والے لوگ ہیں نا, یہ ان سے پہلے, ان سے پہلے تو ہماری یاد میں جو مولویوں کی حکومت آئی تھی, ہاں کیا ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ یہ چیز جو ہے عدل و شریعت جو ہے وہ کفر اور شرک ہے, مگر دڑا دڑ اشتہارات تو وہی چل رہے تھے, وہی جو ہے سنڈے میگزین میں جو ہے یہی بات جو ہے وہ بڑی چلتی تھی, آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا یہ بھی چلتا رہا. اسی طرح جو ہے یہ تمام باتیں جو ہے وہ چلتی رہی, دین کی تو بڑی باتیں کر رہے تھے, اسلام کے نفاذ کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, مگر ان چیزوں جو متفقہ مسائل ہیں اس پر بھی کسی نے تب یعنی کیا غور نہیں کیا, نہ بین لگائی اس پہ کہ کیا کر رہے ہو تم بھائی. وہی بات ہوتی ہے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, پہلے تو پھر فرق ہوتا ہے نا, فلاں اس طرح فلاں اس طرح, جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, پھر وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں, اس میں فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے, بس ختم, شرک کی چھٹی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ شرک کی چھٹی ہو گئی. یاد رکھیے ہمارے ساتھی بھی کبھی مشرک نہیں بن سکتے, یہ لکھ لو اپنے پاس, ہمارے درس کا ساتھی جو ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا. آپ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہگار ہوگا مگر مشرک نہیں ہوگا, بدعتی بھی نہیں ہوگا. ہمارا ساتھی جو ہے وہ درس کا جو ہے وہ دو باتوں سے انشاءاللہ پاک ہوگا, ایک اس کے اندر بدعت نہیں ہوگی اور دوسرے ان کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے بہت بڑی گناہ ہے, ایک اللہ کی دشمنی ہے اور دوسرا اس کے حبیب کی دشمنی ہے. تو عمل میں کوتاہی ہوگی مگر یہ دو کام ہمارے ساتھی ہوں گے, ہم سے چلا بھی جائے گا, ہم سے خفا ہو جائے گا, چھوڑ جائے گا, یہاں سے جو ہے وہ شپ بھی ہو جائے گی کسی اور علاقے, مگر مشرک نہیں ہوگا, یہ لکھ لو اپنے پاس. قرآن کا اثر یہ ہے, وہ شرک نہیں کر سکتا بالکل. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور یقیناً شان یہ ہے تعالی بہت بلند و بالا ہے, بلند و بالا ہے جد و ربنا, شان ہمارے پروردگار کی بہت اونچی ہے, بلند و بالا ہے شان ہمارے پروردگار. مت تخذ صاحبۃ, نہیں پکڑا ہے نہیں رکھا ہے صاحبۃ بیوی, ولا ولدا, اور نہ بیٹے کو نہ اولاد کو. وَأَنَّهُ یقیناً شان یہ ہے تعالی جد و ربنا, بہت اونچا ہے شان ہمارے پروردگار کا, بہت اونچی ہے شان ہمارے پروردگار. جس طرح ہم جو ہے ثنا میں پڑھتے ہیں, نماز میں ثنا پڑھتے ہیں ابتدا میں, وَتَعَالَى جَدُّ کا یہی پڑھتے ہیں نا, وَتَعَالَى جَدُّ کا, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اے اللہ آپ کی شان جو ہے وہ بڑی ہے, آپ کی شان بڑی نرالی ہے. مت تخد صاحبتا نہیں بنایا ہے, نہیں پکڑا ہے اللہ نے صاحبتا بیوی کو, ولا ولدا اور نہ بیٹے کو. اللہ ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے, بیٹے سے بھی پاک ہے, بیوی سے بھی اللہ پاک. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ, اور یقیناً شان یہ ہے, کان یقول کہتے کہتے تھے, سفی ہونا ہمارے بے وقوف, عَلَى اللَّهِ اللہ پر, شتطوا زیادہ بات, حد سے زیادہ بات, ناحق بات, ظلم والی بات, زیادتی والی بات. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ, اور یقیناً شان یہ ہے کہ تے ہمارے بے وقوف جو کہتے تھے اللہ پر, شتتن ظلم کی بات, زیادتی کی بات. بے وقوف کسے کہا ہاں؟ کس کو بے وقوف کہا؟ یہ بات بیان کرنا جو ہے یہ مولوی کا کام ہے. پہلے تو ان کو مولوی سمجھتے تھے نا, بڑے پہنچے ہوئے سمجھتے تھے, مگر جب قرآن سنا تو پھر ان لوگوں کو کیا کہا؟ سفیہ, بے وقوف ان کو کہا. جنہ پہلے تو کہ بڑے اچھے تھے, مگر جب قرآن سنتے تو پھر کہتے یار یہ تو بالکل کچھ کسی کام کا بھی نہیں. ددک ہوئی سے جسر ہوئی وہی پتا نہ میں مس ایمان را کی نیستا خبر مورد لے وہی پتا نہ میں مسا ایمان را کی نیستا. یازر شیخ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بازار گیا تو وہاں پر جو ہے مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی, لختے چیری اگر کنست لو لختے پی جانے کا نا پٹو کی چوبر ابخور دفاع رکھو گی. تو ایک میں نے جو ہے بڑے جو ہے وہ افغانی تھا اس کو میں نے دیکھ لیا الگ کو سوکی کا پکی گیا مگو رکھا منگا مرسو آئی ہوں. تو ان کو جو ہے میں نے دیکھ لیا کہ یہ بڑا کام والا ہے, اگر دوسرا تین گھنٹوں میں کرے گا یا گھنٹے میں کر لے گا. تو اس کو جو میں نے لایا تو میں جو ہے فوراً جو ہے وہ گیندری بلچی جو ہے میں نے گھر سے لائی اور ان کو وہ دے دی کہ یہ کام جو ہے وہ ختم کر دو. تو میں اس کا جو ہے وہ نظارہ کرنا شروع کر گیا کیوں کس طرح جو ہے وہ کام, تو بیلچی کو جو ہے وہ چلا رہا ہے مگر اوپر اوپر زور ان کو نہیں دے رہا ہے. طریقہ تو یہ کہ اس کو زور دو گے نا, زور دینے کے بعد جو ہے وہ کیا, وہ جو مٹی آ جائے گی زیادہ آ جائے گی اور اسی طرح اس کو تم ایک سائڈ پہ کر دو گے. تو وہ زور نہیں لگا رہا تھا, بیلچی اس کی اوپر جا رہی تھی. تو حضرت شیخ کہا کرتے تھے میں نے اس کو کہا کہ کابلی ماما زور کہا, کابلی ماما زور کپے وہ ہمت ہوئی تھی مولی سے پتہ نہ میں مسا ایمان را کی نیستا, پتہ نہ میں مسا ایمان را کی نیستا. کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو بڑے جو ہے وہ کیا ہوتے, بڑے جو ہے وہ جب دستار اور امام کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, آپ کہیں گے کہ بس پتہ نہ بھیجے دے روزانہ لسین دوار مسلمانی کی انشاءاللہ, بڑے لہیم شہیم ہوتے ہیں. ہم تو اگر کسی طرف جائے تو کہتے ہی کالی جی ہے, ہمیں تو کوئی مولوی بھی نہیں کہتا. ہاں تو ہمیں تو ہمارے بارے میں تو یہ ہے, تو یہ ہے کہ پتہ نہیں مسا ایمان پہ کی نیستا خبر ادکار دا. اگر اس نے جو ہے اپنی شکل و صورت جو ہے وہ اس طرح بنائی ہے کہ بس ہے تو تن بانے میں کی کام کو دیکھو, کام کتنا کرنے والا ہے, اس نے اپنا اپنی ڈیوٹی کتنی کر دی ہے. سفی ہونا بیوقوف کا, اللہ اللہ پر زیادہ تب ظلم والی بات کون سی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے اور اللہ کے نائب بھی ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور یقیناً ہمارا گمان تھا, أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ, کہ ہرگز نہیں بولے گا انس کوئی انسان, والجنو اور جن, علی اللہ اللہ پر, اور یقیناً ہمارا گمان تھا, اللہ تقولا کہ ہرگز نہیں بول سکتا کوئی انسان اور جن اللہ پر کذبا جھوٹ کو. ہمارا یہ بھی گمان تھا کہ اللہ پر جو ہے کوئی کس طرح جو ہے وہ جھوٹ, کوئی مولوی اللہ پہ کس طرح جھوٹ باندھے, اس طرح ہے نا کہ نہیں, ایک مولوی کس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھے گا, ایک پیر اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹی بات کرے گا. مگر یہ تو جب تم قرآن سنو گے تو اس کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی, یہ بالکل ٹھیک ہے. پھر تمہیں جو ہے وہ کیا حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ فلاں کتنے پانی میں. لباس خضر میں لاکھوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اقبال کو ذکر بدی چاہیے. ہاں یہ مولیوں کے جو ہے اقبال بالکل جو ہے آپ اقبال کا نام کہتے ہیں دہری تھا سد چاوکا لے جی وہ کل وہی گر خرے لے کل یوش کل وش وہ ان کا اپنا ایک عمل تھا. سمجھ آ گئی ان کو ہم صحیح نہیں سمجھ گئے. اگر وہ داڑھی مونڈنے والا تھا تو ہم اس کو ڈنگ نہیں کہتے. مگر باتیں جو اس کی تھی وہ بڑی اچھی ہے. ہاں غلطی بھی ہے. ہم بھی اس کو یہ سائن بھی نہیں سمجھتے کہ مکمل کی ان کی کتاب میں غلطی ہے. کہاں پر جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کر چکا ہے جس سے بو آتی ہے وحدت الوجود کی. یہ چیزیں ان کی کتابوں میں ہیں وحدت الوجود. مگر ہم یہی کہیں گے کیونکہ حق پرست تھا اور توحید کی خدمت کیا ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس میں آزادی اور اس میں جو ہے وہ غلامی سے جو ہے ان کو دور کرنے کی بات جو ہے وہ کر گیا ہے. اجتماعیت کو پیدا کرے توحید کا مسئلہ بیان کیا ہے. جہاد کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور سے تیار کیا. ہم کہتے ہیں وہ اس مسئلے کی حقیقت کو نہیں جان چکا تھا. یہی بات ہے بس. ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ کوئی ان کی غلطی ہمارے سامنے بیان کر نو داچر تو کہہ دیشی کسورت محمد نے پیدا پیدا کرے بخود نے پیدا دنیا. وہ تو عبد الرحمان بابا کی بات ہے. وہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے. تم لاکھ قرآن نے کہا پیغمبر ہو نہیں نا عبد الرحمان بابا سب صوفی سڑے ہو بزرگ ہو زبر کو ولی اللہ ہو وہ کس طرح غلط بات کر سکے. قرآن کو بھی رد حدیث کو بھی رد. ہم کہتے نہیں اس طرح نہیں. قرآن کو سب سے پہلے کر دو حدیث کو اس کی تابع کر دو. کوئی بات اس کے موافق ہوگی امن نہ و صدق نہ اگر نہیں ہوگی چھوڑ دو. اچھا آدمی تھا تو کہو اس کی بات کو نہیں سمجھتے. یہاں جو بات کر گیا ہے ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہے کیا اس کا مطلب ہے. یا غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دے بات ختم ہو گئی. تو اقبال اسی وجہ سے یہ لوگ اس کو جو ہے وہ برا سمجھے کہ انہوں نے ان کو بول کے ٹیکے لگائے ہیں. دستان کے تحقیق وہ اسی طرح جو ہے بات کر گئے ہیں کہ سر پہ جو ہے کسی نے دستار رکھی ہے تو یہ نہیں ضروری. دستار کے حقدار کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. جس نے سر کے اوپر جو ہے وہ پکڑی ہو تم کہتے ہو لاسنے کھلا ہوا نہیں. دیکھ لو کہ کام اس کا کیا ہے. چلو جی کل انشاءاللہ پڑھیں گے.